Koşmasın boşa dinle, vurmasın taşa dinle. Yaşım yaşa gel beni dinle. Gözüne başına ne gelir bilemiyorsun. Hiçbir kaybın olmaz, gel beni dinle. Başına ne gelir bilemiyorsun. Hiçbir kaybın olmaz, gel beni dinle. Taşa dinle, yaşını yaşa, gel beni dinle. Dinle, huzur bulasın dinle, kahrolmayasın dinle, mutlu olasın, gel beni dinle. Mutlu olasın, gel ve